S'anomenen Babasónicos i aquesta cançó que acabes d'escoltar és La Lanza. Te l'hem portat a través de Musicòpolis, aquest segment musical en el qual et portem noves cançons. Des del seu àlbum Romanticismico, amb Adrián Rodríguez a la composició. Infatuated, Sweet California. on her drink. Una mica de música americana per presentar-vos aquesta novetat de la cantant texana Madison Livingston, que es diu Bar Broke. En seguim en Newman, King Stringfellow, la cançó By Fear High Low. So Revolución, així es titula el disc i també la música, el single de OBK. L'escoltaves a través de la teva capital de la música, la Radio Fórmula, amb les novetats discogràfiques abans, Neumann i King Stringfellow, amb Baby Fear, a High Low, i ara també una mica de reggae, amb el més nou de Earworm, es diu Allen Pipe, des del seu àlbum, el darrer que han publicat, el Tutti Vice. Girl, Earworm, Alien Pipe, aquest tema que ens aporta amb aquest reggae instrumental a l'agenda Earworm, que sentíem des del seu darrer àlbum, com us comentàvem, i que ens presentava aquest senzill. Més novetats són d'Alain Prideaux i Otto Leblanc, es diu Loco. I make the sound, it goes better round and round, like a rattle that I found. Hey, I'm loco, I do it loud, freaky in the party crowd, like a lion shouting out. Hey, I'm loco. Tanquem la paradeta amb un nou segment de novetats discogràfiques després de Alain Prideaux i Otto Leblanc, i ho farem amb una de les cançons que ens aporten Nico and Dank des del món de la música ballable amb Into the Light. Oh, shine so bright.